Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tak zwany pacjent zero z Zielonej Góry został wyleczony. Jutro opuści szpital. Dostawy żywności w Polsce nie są zagrożone, zapewnia rzecznik rządu. Zgodnie z zapowiedziami Unia Europejska zamknie swoje granice na 30 dni. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował o pierwszym wyleczonym z koronawirusa pacjencie. Chodzi o tak zwanego pacjenta zero z Cybinki, który ponad 2 tygodnie temu trafił na oddział zakaźny. Był to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia w Polsce. Kolejne wyniki pochodzącego z Cybinki pacjenta zero są negatywne, informuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, gdzie przebywa pacjent. Szef oddziału zakaźnego Jacek Smykał poinformował, że pacjenta można uznać za wyleczonego i jutro zostanie wypisany do domu. Przypomnijmy, pacjent zero to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W zielonogórskim szpitalu przebywał ponad 2 tygodnie od 2 marca. W tym czasie stan pacjenta był określany jako dobry, jednak wyniki nadal pokazywały obecność wirusa. Dzisiejsze wyniki potwierdziły brak COVID-19 w organizmie mężczyzny. Jest on całkowicie zdrowy, poinformował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Rzecznik rządu Piotr Miller zapewniał w TVP Info, że dostawy żywności są niezagrożone. Jego zdaniem podwyżki cen, jeśli się pojawiają, nie mają uzasadnienia. Monitorujemy tą sytuację, liczymy, że to jest tylko kilkudniowa sytuacja wynikająca z nieuzasadnionego, ale no jednak faktycznego większego zapotrzebowania chwilowego w sklepach na poszczególne produkty. Łańcuchy dostaw w Polsce są niezagrożone. My jesteśmy jednym z największych producentów żywności w Europie. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia, aby te ceny rosły w górę. Natomiast jeżeli by się pojawiło faktycznie sytuacja, w której to ma miejsce przez kolejne dni, to oczywiście są narzędzia Urzędu Konkurencji i Konsumentów, które trzeba będzie podjąć, aby takie typu działania zablokować. Tym bardziej, jeżeli miałyby charakter pewnej zmowy cenowej. Piotr Miller poinformował również, że podczas spotkania prezydium rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zapadła decyzja, że w najbliższym czasie będą otwarte kolejne przejścia graniczne, by udrożnić ruch. W niedzielę o północy wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. W związku z tą sytuacją przy wielu przejściach granicznych utworzyły się wielokilometrowe korki. W niektórych miejscach kierowcy muszą poczekać nawet 15 godzin, by wjechać do naszego kraju. Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice w związku z koronawirusem. Zdecydowali o tym przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji, akceptując tym samym propozycję Komisji Europejskiej. O decyzji unijnych krajów dotyczącej tymczasowego zamknięcia granic na 30 dni poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. By ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, uzgodniliśmy skoordynowane podejście i ograniczenie podróży do Unii, jeśli nie są one niezbędne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że do krajów należy decyzja, kiedy wprowadzą ograniczenia dla obywateli spoza Unii. Przywódcy powiedzieli, że będą chcieli to wdrożyć natychmiast. Zakaz wjazdu nie obejmie rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu we wspólnocie, lekarzy czy naukowców. Restrykcjami nie będą też objęci kierowcy przewożący towary. Chodzi bowiem o zapewnienie dostaw do Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Od tego tygodnia na antenach Polskiego Radia transmitowane będą dodatkowe nabożeństwa, Droga Krzyżowa, Msze Święte oraz rekolekcje wielkopostne. W związku z epidemią koronawirusa nowe ramówki wprowadziły wszystkie programy publicznego nadawcy. Na prośbę słuchaczy Radiowa Jedynka poza mszą świętą niedzielną o godzinie 9 wprowadziła także dodatkową transmisję nabożeństwa o godzinie 19 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Polskie Radio przygotowało też 2 dodatkowe nabożeństwa dla słuchaczy kościołów innych wyznań. Pierwsze z nich będzie nadane w najbliższą niedzielę 22 marca o godzinie 18 w programie drugim. Będzie to retransmisja nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z parafii przy ulicy Puławskiej. Natomiast drugie ma zostać nadane w niedzielę 29 marca, również o godzinie 18 w programie drugim. I będzie to nabożeństwo ekumeniczne z udziałem kilkunastu przedstawicieli duchownych kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Mówił Marcin Witan, redaktor naczelny redakcji audycji religijnych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Jan Kałucki. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie odbędą się w 2020 roku. UEFA po specjalnie zwołanej wideokonferencji poinformowała, że najlepszą reprezentację Starego Kontynentu poznamy 12 miesięcy później, w 2021 roku. UEFA podjęła taką decyzję z dwóch powodów. Pierwszy, oczywisty, pandemia koronawirusa. Drugą sprawą jest chęć dokończenia rozgrywek ligowych oraz rywalizacji w europejskich pucharach. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej tłumaczy, że jeszcze za wcześnie, aby mówić o dokładnym kalendarzu najbliższych rozgrywek. Trudno jest w aktualnie panującej sytuacji stworzyć kalendarz, bo ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, ona się zmienia tak naprawdę z dnia na dzień, więc nie da się określić, kiedy ligi zostaną wznowione. To co wiadomo na pewno, że w marcu nie odbędą się żadne mecze żadnych reprezentacji narodowych, w tym oczywiście mecze reprezentacji Polski z Finlandią i Ukrainą. Te mecze mają być przeniesione na kolejny termin, który znajduje się w kalendarzu FIFA, więc na początek czerwca bieżącego roku. Ale nie tylko Europa zmienia swoje rozgrywki. Dziś ogłoszono nową datę Copa America. Mistrzostwa Ameryki Południowej, które mają się odbyć w Argentynie i Kolumbii, również za rok. Zmiany też w tenisowym kalendarzu. Wielkoszlemowy turniej na ceglanych kortach imienia Rolanda Garrosa nie odbędzie się jak zwykle na przełomie maja i czerwca, tylko na przełomie września i października. Co ciekawe, o żadnych zmianach nie myśli Międzynarodowy Komitet Olimpijski. MKOL utrzymuje, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbędą się zgodnie z planem. Ten wyjątkowy czas sprawia, że sportowcom bardzo trudno się przygotować do imprezy w Japonii. Różne warianty rozpatrywać musi m.in. jedna z naszych większych medalowych nadziei, czyli reprezentacja siatkarzy, o czym mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański. No nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na decyzję. W tej chwili te komunikaty są uspokajające, aczkolwiek dzisiejsza decyzja UEFA o przesunięciu Mistrzostw Europy w piłce nożnej na rok przyszły powoduje, że też rozważamy różne warianty rozwoju sytuacji. Na ten temat rozmawialiśmy z trenerem Heinenem i zarówno przygotowujemy się do wariantu, że igrzyska są rozgrywane w zaplanowanym terminie, jak i igrzyska nieco później, a być może trzeba będzie przyjąć jakiś inny wariant. I na koniec bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Piotr Jegor, wieloletni zawodnik Górnika Zabrze i Odry Wodzisław. Były reprezentant Polski miał 51 lat. Z orzełkiem na piersi grał w pierwszej połowie lat 90. Rozegrał 20 meczów, strzelił jednego gola. Kolejny sport w Trójce tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie chwilami pokażą się chmury, które przyniosą opady deszczu, a w górach i na Pogórzu także deszczu ze śniegiem i śniegu, w nocy mglisto. Jutro w Szczecinie i Warszawie 15 stopni, w Rzeszowie 16, we Wrocławiu nawet 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maria, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2, tylko tyle. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Smok pół Wisły wypił, pękł i resztę wiemy. Oszczędny był Szewczyk, jak lidlowe ceny. Szewczyk, uwielbia oszczędne sposoby. A ty kupuj w Lidlowych cenach, stworzonych po to, by mądrze oszczędzać. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Katarzyna Fiost-Wojtkowska, Bartek Gil, Piotr Stelmach. To audycja specjalna, to nasze specjalne spotkanie. Historie jak z książki Marka Stremeckiego po godzinie 23. My jesteśmy muzycznie dla Państwa do 23, ale i tak będziemy dyżurować, żeby wszystko pięknie poszło, żeby Państwo dobrze słyszeli Trójkę do północy, właśnie do północy i po północy. Kolejne osoby, jeżeli chodzi o naszą antenę i kolejni nasi znakomici koledzy i koleżanki. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zawsze można na Państwa liczyć. Maile płyną z całej Europy, ze wszystkich zakątków, w których słychać Trójkę i stamtąd nam Państwo meldują właściwie pokazują swoje życie na zdjęciach. Prosimy o takie pamiątki. Nie wkraczamy za bardzo w prywatność, ale jeżeli mają Państwo ochotę takie pamiątki nam przesłać, to czemu nie? No to teraz uwaga. Jest wtorek. Wtorkowy wieczór. Proszę sobie wyobrazić, że oto właśnie mamy ostatni dzień weekendu. Każdy dzień jest jak niedziela. Every day is like Sunday. Sprzed lat Morrissey i teraz, uwaga, uwaga, jego nowa płyta I am not a dog on a chain i z niej fragment prawie 8-minutowy, przepiękny i bardzo ważny moim zdaniem. The Secrets of Music. many Jews. I am out of tune. The center hole is overgrown. I'm listening face down. Birds sound around like a sudden spell of bells or orchestrated swells. I am out of tune. Play the flute for love or loot, that's really up to you. How it clings like pinging strings of mandolins that pluck to your good luck. No trombone or glockenspiel could ever feel the way I feel tonight. Triangle settle Stradivarius. I'd like to cause a fuss. Dlaczego? Czyż to nie jest podstawowe pytanie, które od lat sobie zadajemy, jeśli chodzi o muzykę? Dlaczego nas wzrusza? Dlaczego powoduje, że się zatrzymujemy? Dlaczego powoduje, że przyspieszamy? Dlaczego powoduje szybsze bicie serca i szybszy krwioobieg? Dlaczego czasami ten krwioobieg spowalnia? A no właśnie, The Secret of Music, Morrissey, na nowej swojej płycie I Am Not a Dog on a Chain. Polecam Państwu bardzo gorąco, bo coś mi się wydaje, że to jest jeden z pierwszych tak ważnych dla mnie albumów 2020 roku, chociaż są inne ważne również. Najkrótsza piosenka świata. Zostań w domu z Trójką. Tak, jeszcze przed nami ponad 2,5 godziny wspólnego czasu tutaj przy Myśliwieckiej 357 i gdzieś w różnych punktach świata i Polski. Dziękuję Państwu za wszystkie maile, za kontakt niezwykły absolutnie, za to, że Państwo przysyłają okruchy swojej prywatności. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Bardzo proszę, jeżeli ktoś zechce zrobić cyk takiej prywatności różnym zajęciom, nawet tym najbardziej szalonym, to dziękujemy. No i teraz tak. Uwaga, uwaga. Depesze i nie tylko depesze. Czy na przykład wywiad, rozmowę z Martinem Gore można zapowiedzieć w ten sposób? Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose, but you've been a growing and baby it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister. Siostrzyczka Elvis. No to była jedna zapowiedź, a teraz zapowiedź kolejna. Czy w taki sposób również można zapowiadać rozmowę z Martinem Gore? Marca 2017 roku, wcześniej 24 marca, w piątek po południu, co jest dosyć nietypowe na załatwianie różnych spraw, bo to czas naprawdę trudny, dostaliśmy taką informację. Martin Gore, Londyn, najbliższy wtorek. Jak chcecie, to się decydujcie. 2 godziny na decyzję. Oczywiście podjęliśmy decyzję na tak, zostały załatwione bilety lotnicze i mogłem spokojnie 28 marca rankiem wylecieć do Londynu. Wtedy pomyśleliśmy sobie tak, 55. urodziny Trójki, płyta Spirit, ona miała wtedy premierę 11 dni wcześniej. To wszystko jakoś da się chyba połączyć. Dziś Spirit jest po 3 latach od wydania, 34 lata są dzisiaj od wydania albumu Black Celebration, a pojutrze album Violator, który zmienił cały świat depeszowy, ich karierę i myślę, że myślenie wielu, wielu ludzi na całym świecie będzie obchodził swoje 30. urodziny. No to powtarzamy to spotkanie i ten wywiad. Od końca zaczniemy, bo Martin Gore wtedy już na odchodne złożył nam życzenia. This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Tak, bo wtedy Trójka miała 55 lat. I to też było nie niedługo od naszych urodzin, od 1 kwietnia 2017 roku, właśnie od 55 trójki. Pamiętam, że dotarłem na Soho do jednego z hoteli. Zostałem poproszony, żeby pojechać windą chyba na drugie czy trzecie piętro. No i po krótkim czasie zostaliśmy sobie przedstawieni. Powiedziałem, że tak naprawdę to my się już trochę może znamy, bo przecież w 2005 roku, kiedy ukazywała się płyta Playing the Angel, też w Londynie przeprowadzałem rozmowę z Andy Fletcherem i z Martinem właśnie, ale powiedziałem tak, przyleciałem dzisiaj tutaj z Warszawy, ty zwiedziłeś cały świat, jesteś popularnym na całym świecie muzykiem, ale siedzimy w tym pokoju z jednego podstawowego powodu, to pasja. A on na to mówi tak, tak, właśnie pasja. Kiedy miałem 10 lat, odkryłem rock'n'rollową kolekcję mojej mamy. Yeah, it was all about passion. So when I was 10, I found my mother's rock and roll collection. To był taki porządny rock and roll. Miała tam stare single, 45, prawdziwe perełki. Elvis, Chuck Berry, and you know, Del Shannon. Del Shannon. The Platters, czy zespoły takie jak Platters. Było w nich coś takiego, że się po prostu zakochałem. Something about it made me fall in love with it. And I just used to sit in my room and play those records over and over again. There were probably only like 30 or 40 records and I just played them to death. Siedziałem w moim pokoju i słuchałem tych płyt bez przerwy i chociaż było im ich tam może w sumie może 30-40, odtwarzałem je i non-stop, i non-stop, i non-stop. Powiedziałem, no a później chyba dostałeś swoją pierwszą w życiu płytę. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Davida Bowie. Martin mówi, tak. Jak mówiłem, miałem około 10 lat, kiedy odkryłem single mojej mamy. Yes, so that was when I was 10, when I found these singles. And then when I was about 13... A później, myślę, że miałem wtedy może ze 13 lat. Kuzyn podarował mi płytę, właśnie tę, Ziggy Stardust. And your first, you know... first concept of an album. Idealna płyta, jeśli sobie uświadomisz, że to twoja pierwsza własna, którą dostałeś. Można nawet powiedzieć, że to pierwsze wyobrażenie o tym, czym jest album. Rock and roll, that I didn't understand. Wywarła na mnie przeogromne wrażenie. Widzisz, była w rock and rollu jakaś tajemnica, której w wieku 10 lat jeszcze nie rozumiałem, a później z kolei w wieku 13 lat w płycie Ziggy Stardust było coś tajemniczego, co też nie do końca potrafiłem pojąć. And I was too young to understand it. Now you understand it. Now I understand it. But, you know, but even then it kind of made me want to be part of it somehow. Może chodziło o seksualność? Nie wiem. Tak, ta muzyka była tym przeniknięta, ale ja byłem za młody, żeby to zrozumieć. Powiedziałem, ale teraz już to rozumiesz. Odpowiedział, teraz już tak. Ale nawet już wtedy, słuchając tej płyty, czułem, że chcę w jakiś sposób stać się częścią tego wszystkiego. Powiedziałem, pytam o to, bo w ostatnich latach musieliśmy się przyzwyczajać, że niektórych wielkich artystów nie ma już wśród żywych. Martin mówi, tak, rzecz jasna, mnie osobiście najbardziej dotknęła śmierć Davida Bowie. Well, yeah, the biggest one for me obviously was David Bowie, because bo from 1973 począwszy od 1973 roku byłem jego wielkim fanem. Tak naprawdę nie tylko ja. Wszyscy w zespole byliśmy fanatycznymi, wręcz wielbicielami Davida. Było to więc zupełnie obce mi uczucie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Kiedy to, że ktoś umiera, powoduje, że ogarnia cię tak silne przygnębienie, a w dodatku dotyczy to kogoś, kto tak naprawdę wcale dobrze cię nie zna i ty jego też nie. Nie znałeś Davida? Powiedział, spotkałem go kilka razy, ale nie byliśmy bliskimi przyjaciółmi. No dobrze, jest 2017 rok, jest wtedy nowa płyta grupy Depeche Mode zatytułowana Spirit. Duch. To słowo ewidentnie przypomina, że duchowa strona życia jest istotna, o ile nie najistotniejsza. Martin Gore mówi, myślę, że gdybyś to samo pytanie zadał każdemu w Depeche Mode, każdy z nas podałby ci inny powód, dla którego wybraliśmy taki, a nie inny tytuł tego albumu. I think that if you asked each of the members of the band why we named the album Spirit, they would give you a different reason. But I jeśli chodzi o mnie, chodziło o to, o czym mówisz. W jednym fragmencie utworu Failed pojawia się taka myśl, że naszego ducha już nie ma. Mam nadzieję, że pokazanie, jak bardzo ludzkość się pogubiła, jak bardzo pobłądziła, pozwoli nam wrócić na dobrą ścieżkę i odnaleźć naszego ducha ponownie. Powiedziałem, zwracasz uwagę na to, właściwie zapytałem, zwracasz uwagę na to, że dziś technologia tak często zastępuje uczucia? Martin mówi, oczywiście. Zapewne. Jest jakiś obszar technologii, jakiś jej fragment, który sprawia, że w pewien sposób jesteśmy pozbawieni emocji. Making us maybe a little bit more emotionless. Ale bardziej chyba chodzi o stan, w jakim znajduje się teraz świat. O to, co na nim się dzieje. Depress me and make me feel that, you know, humanity is not very nice at the moment. To mnie smuci, przytłacza i czuję, że to nasze człowieczeństwo obecnie ma się raczej słabo. Because when you learn, you'll know what makes the world turn. Bo to fetysze wprawiają w ruch męski świat, czyż nie? Wtedy, w 1990 roku o fatałaszkach, okej, niech będzie o fetyszach, pisał Martin Gore. A w roku 2017 pisał też o rewolucji. Perez. Nie chcę się tak chwalić i nie chcę tego jakoś zamaszyście przypominać, ale pamiętam moment, kiedy ten singiel mógł być prezentowany tuż po północy, tuż po serwisie informacyjnym. Z moich wyliczeń, czy inaczej z naszych wyliczeń, wynikało, że prawdopodobnie byliśmy pierwszą rozgłośnią radiową na świecie, która zagrała ten utwór. Where's the Revolution, zespół Depeche Mode, Martin Gore, specjalny urodzinowy wywiad dla Trójki z 2017 roku, część jego druga po godzinie 22. Zostań w domu z Trójką. Za 14 minut jest właśnie 22. Po drugiej stronie w radioodbiornika, w telefonu Wojtek Mazolewski. Witam cię bardzo serdecznie. Witaj Piotrze, dobry wieczór Państwu. Ja tylko właściwie chciałbym cię poprosić, żebyś rozwinął myśl, którą mi dzisiaj podrzuciłeś, kiedy umawialiśmy się prywatnie na tę rozmowę. Powiedziałem, właściwie zapytałem, co robisz, a ty powiedziałeś, że no tutaj ja z tymi gitarami, wiesz, coś tu kombinuję w studiu, komponuję i tak dalej, i tak dalej. No więc jak artyści spędzają czas? Część kolejna, Wojtek Mazolewski, bardzo proszę. No wiesz, Piotrze, słuchacze, muzykiem się jest 24 na dobę. Ja muzyce, nawet gdybyś chciało, to ciężko przestać myśleć, bo niektóre tak powiem, melodie, niektóre pomysły przychodzą z nienacka, zupełnie nieproszone czasem w środku nocy. I człowiek wstaje i gra, albo śni o tym, a rano wstaje i gra. A teraz, kiedy mamy tak dużo wolnego czasu i możemy go spędzić w domu, a w zasadzie powinniśmy i musimy go spędzić w domu, to, że tak powiem, ta gitara jest za każdym razem pod ręką i można po nią sięgnąć, można poszukać nowego brzmienia, więc nawet w zasadzie w jakiś sposób wywołuje te wszystkie momenty, spędzając z tymi gitarami dużo czasu i po prostu rozmawiając z nimi, pytając się ich, co mają mi do powiedzenia i gdzie chciałby mnie zaprowadzić, co chciałby mi pokazać w tej przestrzeni, czego jeszcze rozumem nie obejmuje, a czasami tak to się zdarza, że trzymając instrument potrafię, wiesz, zagrać, pójść za jego inspiracją w jakieś miejsce, które tłumaczy to, czego intelektem, rozumem takim normalnym, wiesz, świadomym jeszcze nie łapię i dopiero po jakimś czasie okazuje się, dlaczego dana melodia jest taka albo w ogóle pomysł na utwór. Bo gdzieś tam intuicyjnie i w takim wrażeniu potrafimy wyczuć. To tak samo często każdy z nas miewa, że coś czuje, że o kimś myśli, a ten ktoś za chwilę dzwoni. No przestrzeń jest informacją, a instrumenty są takim bardzo przyjaznym medium do współpracy w tym temacie. Wojtek, jeszcze jedna rzecz. Tak sobie pomyślałem, że muzyk, czy granie muzyki to jest taka profesja, w której nie ma czegoś takiego jak home office? Wiesz co, ja myślę, że należałoby tutaj może trochę odczarować tą naszą profesję. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak każdy z was i każdy z państwa. Ja dzisiaj cały dzień spędziłem sprzątając, robiąc porządki. Oczywiście u mnie najwięcej do porządkowania jest płyty w pomieszczeniach, ale zrobiłem to i z wielką przyjemnością że tak powiem, spędzam ten wieczór słuchając różnych płyt. Możecie to zresztą sobie zobaczyć na moim Instagramie, jak wyglądało rano, a jak wygląda teraz. Bo w międzyczasie sobie grałem i teraz też mam taką przestrzeń, jednak też jak uporządkujemy, dlatego na przykład zachęcam też do zwykłych porządków siedząc w domu, bo to jest bardzo fajne, kiedy uporządkujemy jakby przestrzeń wokół siebie, też i porządkuje nam się w głowie. Ja sobie zdaję sprawę i każdy z nas miewa teraz różne fale nastrojów, ale że tak powiem, harmonia, spokój, czas, a do tego czasami sobie trzeba uporządkować przestrzeń, więc to zrobimy, robię to samo, co każdy z was, no i to są potrzebne rzeczy po prostu i nawet jak sam zapomnę, to też teraz dużo ludzi, chyba wszyscy spędzamy dużo czasu, że tak powiem, w sieci, komunikując się w zasadzie między sobą przez różne social media i tak dalej. To też jest bardzo ciekawe, bo nigdy temu tyle czasu nie poświęcałem, a teraz mój kontakt choćby nawet z zespołem dzisiaj z Quintetem, żeśmy mieli konferencję, czyli był home office w zasadzie, gdzie ustaliliśmy nasze, w ogóle wiesz, no musimy się poinformować o wszystkich odwołaniach, o sytuacjach. Z drugiej strony mamy ze sobą ogromną tęsknotę, ponieważ właśnie w marcu mieliśmy rozpocząć trasy koncertowe i mieliśmy zaplanowane wyjazdy. Wszystko z wiadomych powodów się nie odbędzie, więc nasza tęsknota za sobą, za wspólnym muzykowaniem jest bardzo duża, ale na przykład dzisiaj choćby nawet podczas tej rozmowy zdałem sobie sprawę, że na takim callu wspólnym, który można zrobić na zwykłym telefonie, nawet nie ma latencji. Latencja to jest coś takiego, że jest opóźnienie dźwięku względem obrazu, czy tam, że jest jakaś odległość między tym, co ja mówię, a co oni słyszą. I myśmy sobie zdali sprawę, że nie ma w zasadzie w połączeniu telefonicznym czegoś takiego. Więc w zasadzie, jeżeli rzeczywiście nie uda nam się ustalić jakieś spotkanie i jest kwarantanna, nie skończy się szybko, no to chyba będziemy musieli zrobić próby na takim połączeniu telefonicznym. Wojtku, czy może być fragment hołdu waszego dla Krzysztofa Komedy teraz? Wspaniale. W ogóle myślę, że ten czas jest dobry dla właśnie takiego spędzania w domu czasu z muzyką. I tego wam życzę. I dużo zdrowia. Myślmy pozytywnie. Róbmy to, co służby, które o nas dbają, nam, że tak powiem, sugerują. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzięki. Dzięki bardzo za twój czas. Porządkuj dalej. Płyty. Dziękuję bardzo też. Niech moc będzie z wami. Wszystkiego dobrego. Cześć. Wszystkiego dobrego. Wojtek Mazolewski. To teraz on z Quintetem.